La 29 leciono, la spicisto. El ciui comercistoe, la spicisto havas la plei grandan diversetson de varoi. Ili venas el ciu parto de la mondo, cae productigis en ciu climato. Lia butico estas ciam provisita je teo, capo, sukero, riso, spizoi cae faruno, ancau je sapo, sodo, candeloi, alumetoi cae tiel plu. Cion li zorge aranjas cae etiquetas. En ladai scatoloi estas stoco da conservitai salmoi, omaroi, sardeloi, viandoi, legomoi cae fructoi. Tiu maniere oni povas ricevi fructoin cae legomoin dum la tuta jaro. Boteloi, ciu amplexai, enhavas pizzoin, condimentoin cae confitajoin. En la grandai magazenoi, la vendo tabloi, estas dividitai en facoi. Cie la comisoi notas la mendoin de la clientoi cae pesas la postulatain varoin per pesilo. Poste oni zorge pacas ilin cae portas alla domo de la cliento per libera charo. Ce malgrandai buticoi, la varoi liberigas per messaggia knabo. Interparolo. Ciu vi notos mian mendon? Plezure, signorino. Jen cion mi besonas. 6 kilogramoi da sukero je unu shilingo. 1 kilogramon cae duono da capo je 4 shilingoi cae 8 pensoi. 1 kilogramon da teo je 5 shilingoi cae 4 pensoi. 2 kilogramon da macaronio je 1 shilingo cae 8 pensoi. Cae 6 pezoin da sapo je 6 pensoi. Yes, signorino, ciu ion plu? Cium costas la sardeloi? Ni havas scatoloin je 8 pensoi, je 10 pensoi, cae je shilingo. Donu al mi 3 je shilingo. Ni povas recomendi la conservita in fructoin. Ni jus ricevis novan provizon. Cium ili costas? Ni vendas ilin je 1 shilingo cae 6 pensoi por botelo. Tio estas iom cara. Tamen, ĉu vi havas prunojn? Jes, signorino, ili estas tre bongustaj. Mi prenos 3 botelojn. Ho, mi forgesis, pesu por mi ankaŭ 50 gramojn da pipro je 3 pensoj. Jes, signorino, tio estas ĉio? Jes, por hodiaŭ. Kiom mi ŝuldas entute? Jen la calculo, signorino. La sumo estas 29 cae 11. Pagu ce la casello, mi petas. Bonan matenon.